चलिए रुकू और आयतों के टॉपिक को देखते हैं। रुकू का टॉपिक है मुश्किलात में काम आने वाली दो चीजें, आयत नंबर 127, आखिरी हरबा, फिर आप कॉमा लगा के लिखेंगे, बगावत का इल्ज़ाम। आयत नंबर 128, आखिरी इंजाम परहेजगारों का अच्छा होगा। आयत 129, शिकायती सब्र, और स्लैश डाल के आप लिख सकते हैं जबरी सब्र। बस जी, मकासी देखते हैं। पहला मकसद है अल्लाह जिसको बचाना चाहे उसे कोई नुकसान नहीं दे सकता, इस बात की हकीकत जान सके। दूसरा मकसद है बुरे मुशीर या मशवरा देने वाले, बुरे मुशीर कैसे इंसान को तबाह करते हैं, इसको जानकर ऐसे मुशीरों से बचा जा सके। तीसरा मकसद है अल्लाह से सब्र मांगने की कैफियत को जानकर अल्लाह के रास्ते में उससे सब्र मांग सकें। सब्र की मुख्तलिफ इकसाम को जान सकें। और अगली बात, शिकायती रवैयों को जानकर अपने आप को उससे बचा सकें। और आखिरी मकसद हम लिखेंगे तकवा और सब्र का आपस का ताल्लुक क्या है, इसको जान सकें। चलिए अब तिलावत इसकी सुनेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.